بسم الله الرحمن الرحيم. اوت مهربان و چکسز رحملی الله نام بلن. ويل لكل همزة لمزة. کشیلرگه دل آزارلیک قلوچه ularning obro'larini to'kuvchi har bir kimsaga halokat bo'lsin. Allazi jama'a malan wa 'addada. U faqat mol to'plagan va o'sha mol dunyoni hisob-kitob qilib yurgan kimsadir. Yahsabu anna ma lahu akhladan. Mol dunyosi uni dunyoda mangu qoldiradi deb o'ylaydi. Kalla layunbadanna fil hutama. Aslo unday emas. Albatta u hutamaga tashlanadi. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ. حُطَمَ نِمَ إِكَنْلِقِنِ سِزْ قَيِرْدَنْ بِلَرْ إِدِنْجِزْ. نَارُ اللَّهِ الْمُوْقَدَةُ. او الله نِنْ لَوْلَّقَنْ سُلْمَسْ أَلَاوُدَرْ. الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ. U badanlarni teshib o'tib, yuraklarga qadar yetib boruvchi olovdir. Innaha alayhim muqsada. Albatta do'zax olovi ularning ustidan qoplanib, yopib qo'yilgandir. Fi amadin mumaddada. Ular uzundan uzun ustunlarga bog'lab qo'yilgandir.